पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई नारायण नारायण नारायण पायो परम विश्राम गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि मैंने भगवान की कृपा से परम विश्राम प्राप्त किया तो राम जी के समान कोई है ऐसा नहीं कहता। तो वास्तव में क्या है परम विश्राम पाता है अब वो सबको ही परम विश्राम पाना है। परम विश्राम जब तक प्राप्त न हो तब तक मनुष्य की सर्वथा सफलता नहीं हुई। परम विश्राम कब होता है कि कर्मियों के द्वारा ऊर्जा कृतकृत्य ज्ञान के ज्ञान योग के द्वारा होती ज्ञात ज्ञातव्य और परमात्मा के द्वारा होता प्राप्त प्राप्तव्य। ये कर्तव्य और ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी कुछ भी न रहे तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जैसे पांडव अध्याय में एक कृतकृत्य से मारा था एवं बुद्धि पर बुद्धवा स्नोतभ्यावान महात्मा बुद्धि परम बुद्ध संतभ्यात्मान मार्ग बना तमाम शास्त्र बुद्धवा बुद्धिमान से बुद्धिमान शास्त्र से बुद्धिमान शास्त्र ज्ञान ज्ञाते और कृतिकृत्य से ये तीनों बातें हो जाए तीनों बातें हो जाती तो पूर्ण हो जाए पूर्ण कर्म योग से कृतकृत्य ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य। तो ना कर्तव्य बाकी रहे ना ज्ञातव्य बाकी रहे ना प्राप्तव्य बाकी रहे तो पूर्ण हो जाए तब परम ये परम विश्राम है। पायो परम विश्राम राम सम नाम ही कहूं जा श्री कृपा नवलेश मधिमंद तुलसीदास हूँ मधिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम जिस भगवान की कृपा से परम विश्राम मिल जाए तो परम विश्राम तब मिलता है। मन शरीर बिल्कुल कृतकृत्य हो जाता है कृत यात भी हो जाता है प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ना जानना बाकी रहे ना करना बाकी रहे ना प्राप्त करना बाकी रहे तब पूर्ण होता है। तो ये तीनों बातें अपने हो सकती है। एक बात आई मन में आप पूछो तुम तो हो गए तो मैं चाहे हूं चाहे न हो बात वास्तव में ये है ऐसे अपना कर्तव्य भी कुछ बाकी न रहे जानने के लिए ज्ञातव्य भी बाकी ना रहे और प्राप्त उनके प्राप्त भी बाकी ना रहे तब पूर्णता होती है। तो आप हम सब ही ऐसे हो जाए ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। तो करना कब? करना प्रसाद कैसे होता है कि सेवा करना। सेवा कर दे तो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य सेवा क्या है? ध्यान देना, जब हम परमात्मा के भगवान के हैं, तब जो प्रकृति और प्रकृति का कार्य है वे किस्वस्त है, हमारे वास्ते नहीं है। ना शरीर हमारे वास्ते है, ना शरीर का काम हमारे वास्ते है। कोई भी शरीर के वास्ते हमारे वास्ते नहीं है। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना मेरे लिए है। ये तीन बातें हो जाए। ऐसे ही अपना स्वरूप है वो जानने लायक है, वो मेरा न रहे। तो भगवान के हम हो गए तो हमारे पास जो प्रकृति की चीज है वो प्रकृति के काम आने वाली संसारी काम आने वाली है। प्रकृति का कार्य संसार है, तो संसार के काम की है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं। संसार की है, संसार के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इतना शरीर हमारा है, ना हम शरीर है, ना हमारा है, ना हमारे लिए है। यह सब सामग्री संसार के लिए ही है। तो यह करना क्या है? सेवा। तो अभी क्या करने है? अभी सेवा करनी है। जो भाई जो बहन जहां है वहां अपने कुटुंबी जितने हैं, केवल उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है, उसको आराम देना है। उसे आराम देने के लिए हमारे पास प्रकृति की सामग्री है। प्रत्येक सामग्री हमारे लिए नहीं है और प्रभु के लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, सेवा के लिए है। तो इससे हम कृतकृत्य हो जाते हैं। हमारे लिए नहीं है, केवल संसार के लिए कृतकृत्य हो जाते हैं। और अपना स्वरूप है वो अपना जानने के लिए, मैं वास्तव में क्या हूं? आप केवल तत्व है, परमात्मा तत्व है। इस वास्ते जिज्ञासा अपने लिए है और संसार के लिए कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि मात्र दुनिया की सेवा करना। ज्ञातव्य क्या है? अपना स्वरूप। और प्राप्तव्य क्या है? परमात्मा। तो संसार की सेवा भी कर दी और अपने स्वरूप को जान भी लिया और परमात्मा प्राप्त कर दिया। ये तीनों चीजें हमारे पास बाकी है। बाकी है तब तक हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य क्या है कि सबके सबकी सेवा करना। तो सेवा करना, तो सेवा करना क्या मतलब? ये भोगतव्य होता है, भोग भोगना, सुख भोगना। तो भोगतव्य हमारे क्या है? हमारे को भोगतव्य का त्याग करना है, भोग भोगने के लिए है। यह हेतु कारोबार विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। शरीर का फल इसलिए तो न कौन फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग भोगना नहीं है, किंतु सेवा करनी है। शरीर तीनों ले लिया तो बाकी क्या रहा? प्रकृति का कार्य कुछ भी नहीं रहा। अब प्रकृति का कार्य वो अपने काम में लेना है, ये भोग भोगना है। एक बात है ध्यान देने की, हमने ये काम किया, इस काम से हमें बहुत लाभ हुआ। हमारे काम से जो लाभ होता है वो भैया कामना पूरी होती है, वो भोग भोगना है, वो वास्तव में हमारा काम नहीं है। जितना करने से आपको तृप्ति होती है, करने से लाभ होता है, करने से ठीक दिखता है, वो काम है। तो करना जिसके है और जानना है और पाना है, ये तीनों जिसमें होती है उसका नाम है जीव, उसको जीवात्मा कहते हैं। और करना हमारे है तो जीव पर रहेगा, तो करना बाकी है और जानना बाकी है, तो करना बाकी है तो कर्तव्य है, जानना बाकी है तो ज्ञातव्य है। तो ज्ञातव्य के लिए जिज्ञासा होती है, और संसार के लिए कामना होती है, जिज्ञासा पूर्ति के लिए जिज्ञासा होती है, और परमात्मा के लिए लालसा होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए लालसा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, और अपने स्वरूप के जानने के लिए जिज्ञासा होती है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानना कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जानने का विषय है। तो जानने का विषय स्वरूप होता है, और करने का विषय कर्तव्य जो होता है वो दुनिया के लिए होता है। यहाँ कामना रहती है, वो कामना पूर्ति करने के लिए जब सोचते हैं तब तक बंधन है। एक कामना का सर्वता त्याग कर दूसरों की सेवा करते हैं, वो कर्तव्य है, सेवा ही करना है। अपने लिए न शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, और सच्ची पूछो तो शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर मेरे लिए एक विषय में है। किस विषय में? सेवा करने के लिए। शरीर सेवा करने के लिए है, सेवा शरीर करने के लिए है। तो जितनी चीजें वस्तु में जो कुछ प्रकृति का कार्य है, सबका सभी सेवा करने के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है। ये सेवा के लिए ही भगवान ने शरीर दिया है, अपने लिए नहीं है। ये दो बात, और लालसा एक चीज है, और वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन करने के लिए। उसके उसमें विषय में मतभेद है। कई संप्रदाय ऐसे हैं ईश्वर को मानते ही नहीं, मुक्ति मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। तो उनकी दो ही बात हुई, एक कर्तव्य होता है और एक भोक्तव्य होता है। तो भोक्तव्य में लगे हुए संसारी और कर्तव्य में लगे कर्मयोगी, ये योगी होते हैं, और भोक्तव्य में लगे भोगी होते हैं। भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता। जो भोगी नहीं होता वो योगी नहीं होता, योगी होता वो भोगी नहीं होता। योगी होते ही कर्म योग हो जाता है। और एक होता प्रेमी वो भगवान का, तो भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए उसमें दो बात है, एक भगवान के प्रेमी हो जाए, एक भगवान के दर्शन कर ले। उसमें दर्शनों से भी प्रेम को परिणय बताया, दर्शन एक बार हो जाए तो उसे तृप्ति नहीं होती, अरे प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम से तृप्ति होती है। भगवान के दर्शन हो जाए वहां प्रेम हो जाए नियम नहीं है, परंतु प्रेम हो जाए तो दर्शन हो जाए भगवान नियम है। कारण क्या है? दर्शनों की लालसा हमारी है और प्रेम में दोनों की है, हमारी और भगवान की। जैसे हम भगवान से प्रेम चाहते हैं, ऐसे प्रेम भगवान शरीर जीव से भी चाहते हैं। जैसे प्रेम की भूख हमारी है, ऐसे भगवान की भूख है प्रेम की। भगवान की मुक्ति की भूख नहीं है, भूख पदार्थों की भूख नहीं है, पदार्थों की भूख वाले संसारी और भगवान ही प्रेम वाले भगवान ही प्यारे। और जिज्ञासा है वो तत्व की, तो तत्व अपना स्वरूप है, उसकी जिज्ञासा होती है। तीनों जिस मैंने थी उसका नाम है मैं, उसका नाम है शरीर, उसका नाम है जीवात्मा। और भोग की इच्छा को विचार के द्वारा त्याग कर देता है तब हो जाता है साधक। वो सेवा करता है तब कर्तव्य होता है, कर्तव्य का पालन करता है। और अपने स्वरूप को जानना चाहे तब जिज्ञासु होता है। अरे भगवान के दर्शन चाहते हैं तब वो लालसा होती है, प्रेम पिपाशा होती है, भगवान की लालसा होती है। तो भगवान को पढ़ना चाहता है, भगवान के दर्शन चाहता है, वो दर्शनों से भी बढ़कर भगवान का प्रेम। प्रेम से आगे हद है, कुछ नहीं है। प्रेम होगा फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। प्रेम के भूखे भगवान भी है, भूख भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रेम की भूख भगवान की भी है। प्रेम चीज अलौकिक तत्व है, वो देने से घटता नहीं बढ़ता है, और पाने से तृप्ति नहीं होती, भूख होती है। पाने से तृप्ति नहीं होती, देने से घटता नहीं, किंतु प्रत्येक क्षण में बढ़ता है, उसको कहते हैं प्रेम। तो भाव के भूखे हैं भगवान, उस भाव के भूखे भगवान है। तो भाव प्रेम केवल भगवान के लिए, कर्तव्य संसार के लिए। संसार की तृप्ति कर्तव्य से होती है, संसार की सब सेवा करना कर्तव्य है हमारा, और भगवान से प्रेम करना है भगवान के लिए। वो प्रेम अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान का प्रेम अपने लिए है, वो भगवान करते हैं। अपना तो प्रेम भगवान के लिए है, हमारा जीवन भगवान के लिए है, प्रभु प्रसन्न हो जाए। अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी तरह विचारना नहीं, न भुगति न मुक्ति। भोग भोगना भी हमेशा है नहीं, हमारी नहीं है। और मुक्ति भी कल्याण भी हमारा नहीं है, हमारा केवल प्रभु में प्रेम। ये भक्तों की बात है और ज्ञानियों की बात है, अपना स्वरूप अपना बोध उनकी बुद्धि जिज्ञासा। भक्त भी होते हैं जिज्ञास, भक्त भी आरतो जिज्ञास करता थी ज्ञानी छात्र के भक्त है। तो जिज्ञासु अर्थार्थ, अर्थार्थ होता है ये लोक है, धन चाहता है। वो लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, लौकिक होते हुए भी लौकिक में अलौकिक है। वो धन चाहते में चाहते क्यों भगवान से है, और भी देने पर देना नहीं। ध्रुव जी महाराज अर्थार्थी भक्त है, राजा की गोदी में नहीं बैठने दिया, तो माँ के पास गए कि मेरी छोटी माँ ने मेरे को निकाल दिया, तुम तो राजा की गोदी बैठने लगे नहीं है, मेरे पिता है मैं बैठता क्यों नहीं हूं। तो क्या तेने भजन नहीं किया, ना तेरी माँ ने किया, तो ये पद मिलता है भजन करने से। तो बस निकलूंगा मैं तो। निकल गए नारद जी, मिले रे कहाँ जा रहा है, पलम प्यारे से मिलो, पलम प्यार भगवान से मिलो। तू पागल हुआ है, सब समय लगा देते हैं, उम्र लगा देते तो भगवान नहीं मिलते। ये दुष्टि थी, ध्रुव जी के पास दुष्टि थी। नारद जी ने कहा, राजा मेरी बात मानता है, मैं राजा को समझा दूंगा, तेरा और तेरी माँ का सब प्रबंध ठीक कर देंगे, अच्छी तरह हो जाएगा, है ना। अब लूंगा तो भगवान से। तो अर्थात भक्त वो होता है भगवान के सिवाय और चलता नहीं। नारद जी महाराज ने कहा, तुम जा, मैं करूंगा सब काम, राजा बात मेरी मानता है, मरना है कृष्ण से, मना ही नहीं। तब उत्पाद से मंत्र दिया, गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे वहां जा भजन कर, तीन पवित्र स्नान करना, वही मंत्र का जप करो। नाथ जी बताया उसमें लग गए। तो अर्थात भक्त वो होता है, अर्थ लेता भगवान से लेता है, परंतु अर्थार्थी भक्त होने से हुआ क्या। खटमा समाही मिले साही, असल पाही धामी है, असल धाम मिल गया। छह महीनों में फिर सिद्धि करी, छह महीनों में इतने तत्पर से लगा जो छह महीनों में भगवान मिल गए। परंतु छह महीनों भगवान मिले, घर पर जाओ तो प्रमना मन से राजी नहीं हुए, मैंने गलती की, धन मांगा, राज्य मांगा भगवान से, राज्य सिंहासन मांगा, ये तो ये मिलता है। पिताजी राज्य सिंहासन बैठे होने में भजन थोड़ी गया, पिताजी राज्य सिंहासन पर बैठे है, मेरे गोदी में नहीं बैठा तो मेरा दुख हुआ, तो वो कौन सा भजन किया है, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, राजी नहीं हुए। भगवान क्या तुम्हें राज्य करना पड़ेगा, तुमने राज्य के लिए काम किया तो पश्चाताप होगा, तो संसार की चाहना करने से पश्चाताप होता है। फिर इतने कि भगवान के सिवाय कुछ लूंगा नहीं, किसी से भगवान से ही लूंगा, ऐसा भगवान पर ही अनन्य भाव। परंतु लीन राज्य इस बात से राजी नहीं हुए, गलती करी, मैंने गलती करी। तो अर्थार्थी भक्त तो गलती मानता है अपना, भगवान से लेकर जैसे बद्री नारायण से भगवान परिणाम प्रश्न हो जाए, भगवान के बोल मांग क्या चाहता है। तो बद्री नारायण है ना, बद्री नाम बेर का है, बेर का भगवान, तो बेर की झाड़ी बहुत है, बेर बढ़िया हो जाए वहां पर, तो आप बद्रीनारायण रहते हैं तो बेर वो बेर दीजिए, बेर ही बेर है, कुबेर रहते जाते, कुबेर तो है खजान जी देवताओं का, देवताओं सब खजानता रखने वाला कुबेर। तो उत्तराखंड में बोर अच्छे होते हैं, समझे, कुबेर मांगे तो बोर मांगे, बेर ही बेर कुबेर तो जाए, बेर ही बेर बार बार बोर मांगे कुबेर। तो ऐसे धन मांगना अच्छी चीज नहीं हुई, तो क्या हुआ, आ तो जियासु तीन हुए, आ तो जियासु, जियासु भगत भी बड़े नहीं बढ़िया मानते, परंतु भगवान से मांगते इस बात उसको अच्छा कहा, पर जिज्ञासु है ही नहीं, अर्थात आ तो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी से, आ तो जिज्ञासु ज्ञान चरण, आ तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, आ तो अर्थार्थी आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी चतुर्विधा भजन देना सुनना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी नहीं, नहीं। अर्थो और अर्थार्थी जिज्ञासु क्रम तो लो ऐसा ले क्रम तो आप ऐसा लो अर्थार्थी आरती जिज्ञासु ये तो गीता में लिखा है हमने के बाद हम जी गीता में से आप ठीक है बात गीता जी है हमारे मन में दूसरी बात करनी आपके मन की बताओ हमारे मन के है अर्थार्थी अर्थ नहीं है तो अर्थ और अर्थार्थी इनके बीच में जिज्ञासु लिया इसका तात्पर्य क्या हुआ अर्थार्थी होता जिज्ञासु हो जाएगा अर्थ होता जिज्ञासु हो जाएगा जिज्ञासु ज्ञानी हो जाएगा जिज्ञासु ज्ञानी होता है जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु जो जानना चाहता है तो जानना चाहता वो जान लेता है तो ज्ञानी हो जाता है ज्ञानी का अर्थ प्रेमी ज्ञानी का अर्थ प्रेमी वो शुष्क ज्ञानी नहीं केवल अपने स्वरूप को जानता है तो जिज्ञासु अर्थार्थी भी जिज्ञासु होगा अर्थ भी जिज्ञासु होगा जिज्ञासु होगा ज्ञानी होगा तो अर्थ में विलक्षणता यही है कि वो चाहता भगवान से जो कुछ चाहता है भगवान से और कोई लेता ही चाहता नहीं लेता ही नहीं वो अर्थार्थी होता है वो भक्त है वो भक्त उसको भगवान भक्त माना है अर्थार्थी भी भगत अर्थ भी भगत अर्थार्थी भगत के हरदम चाहता है धन की अर्थ में दुख होता तो भगवान कहता है दुख नहीं होता भगवान को नहीं कहता भजन कर पड़ा है पर जिज्ञासु ना तो अर्थार्थी ना अर्थ या दोनों ही अर्थार्थी बना भी आता है अर्थ बना भी आता है परंतु अर्थ बना अर्थार्थ बने में अटकता नहीं है वो जिज्ञासु बोलते हैं तत्व को जानना चाहता है और प्रेमी भगत तत्व ही जानना चाहता है चाहता ही नहीं न अर्थ होता ना अर्थार्थी होता ना जिज्ञासु होता है भगवान ने इस वर्ष लिखा कि अर्थ बहुत से अर्थार्थी हो जिज्ञासु हो जाएगा जिज्ञासु हो ज्ञानी हो जाएगा स्वरूप हो जाएगा ये बात है तो अब ज्ञानी क्या कि भगवान को जाने वो ज्ञानी तब तो ज्ञान हो जाए उसने वो ज्ञान नहीं लाया और ज्ञानी भगत लाया ज्ञानी भगत वो ज्ञानी भगत तो नहीं होता है वो भगत नहीं होता इस वास्ते ज्ञानी का अर्थ प्रेमी भगत मधुसूदन आचार्य ने अर्थ किया है ज्ञानी च कर लेना अनुक्त समुच्चय अर्थ जिसको नहीं लिखा है उसे समुच्चय करने के लिए च लिखा तो ज्ञानी तत्व ज्ञानी और च करके प्रेमी भगत तो अपने संतोष और सुना है ज्ञानी करिए प्रेमी भगत वो ज्ञान है वो भगत नहीं होता भगवान वो भगवान का भगत नहीं होता वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है अपना स्वरूप क्या है उसको जानना चाहता है वो जिज्ञासु होता है और ये भगवान का प्रेमी होता है भगवान का तो भगवान का प्रेमी अर्थार्थी अर्थ भी हो जाएंगे भगवान से संबंध हो गया उसका तो भी अर्थार्थी बना मिट जाएगा अर्थ बना मिट जाएगा भगवान का प्रेमी हो जाएगा सबसे ऊंचा प्रेमी भगत बनना है भगवान से प्रेम है कुछ भी नहीं चाहता भगवान से कुछ भी नहीं चाहता कहीं चित्त विचार नहीं जैसे भगवान में सच्चे जैसे लगने वाला संसार से कुछ नहीं चाहता संसार से कुछ नहीं चाहता, संसार वो सबको छुट्टी देता, सब संसार छुट्टी, ना अर्थ में आता ना अर्थ अर्थ में रहता, ना धन चाहता ना दूर दूर करना चाहता, ना भगवान से चाहता। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से ही ना चाहता तो क्या कहता है, जाने राम कुटिल करम वोही, लोक के गुरु साहेब द्रोही, सीता राम सरनति मोरे, अंधन बड़ो अनुरे। ज्ञान भक्त होते हैं, अभिमान नहीं होता कि मैं त्यागी हूं, जाने राम कुटिल करवाई, राम जी कुटिल माने उसमें ही होने के, राम जी कुटिल माने तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कुटिल हूं नहीं, राम जी कुटिल माने तो कोई और। भरत जी कहते हैं मेरे राम जी ने कुटिल माना, इसमें साथ नहीं दिया, लक्ष्मण जो ठीक माना साथ में लिया, मेरे वर्षा मानता तो मेरे साथ में लेते, तो राम जी समझे मारे कुटिलता माने, इस वजह से मेरे साथ में नहीं लिया, तो कुटिल मानो, राम जी कुटिल मानो, माने स्वीकार है, मारे ये कहने की भी राम जी मैंने अच्छा माना है, जान माना हूं राम कुटिल हुए, लोग है गुरु साहब द्रोही, अरे के द्वारा सब ये खोतो हुआ, अरे के बेटा भी अच्छा कटे माँ जैसे बेटा हुआ तो ठीक है, बात ठीक है। भरत जी कह रहे हैं माँ का बेटा किया है तो ठीक है, पर राम जी का छोटू भाई कह दिया यह गलती करी, ये भगवान ने गलती करी, केके की तो लायकता में एक यही बेटा हूं, मैं राम जी का छोटा भाई कर दिया, और वृथा बढ़ाई दे दी, आयोग्य दे दी, एक बेटा कर चुके राम जी ठीक कृपा करी हुआ, एक ही बेटा हुआ, जननी तू जननी भाई, तू मां मां हो गई, क्या कह रहे हैं, जन्ने तो जन्ने फिर तेरी माँ जैसी होगी तू ही, तो अब मेरा दोष क्या है, कारण होता है जैसे कार्य होता है, जैसा माँ का लक्षण ऐसे हमारा लक्षण है, इस वास्ते जान ही राम कुछ है, लोक है गुरु साहेब द्रोही, केवल भरत जी के लिए वनवास हुआ, भरत जी राजा नहीं होते तो भगवान राम जी को वनवास क्यों होता, भरत जी ऐसे ही है, ऐसे सब ऐसे हो जाए, सौ लोग से है पर मेरा तो यही बनाओ, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सरस्वती मोरे, सीताराम सरस्वती मोरे, सीताराम सरस्वती मोरे, सीताराम सरस्वती मोरे, अन्य दिन बड़ा अनुग्रह तोरे, वो मेरे नहीं, निरंतर आपके सुरम में प्रेम हो जाए, वो मेरी तरफ से नहीं, आपकी कृपा से अनुग्रह तोरे, मेरी तरफ नहीं, केक ही का बेटा हुआ है, केक ही का बेटा हो ना, तो मेरी वैसे युग तरह है, जाने राम कुटिल वही लोग करे गुरु साहेब द्रोही, तो ऐसा है तो प्रेम कैसे होगा, भगवान ने अनुग्रह भगवान ने अनुग्रह, सीताराम जी अनुग्रह चाहो, सीताराम जी जगत जननी माता सीता और राम जी, यानी कृपा से मेरे अनुग्रह, ये कृपा करो महाराज, सबसे रुपया योग्य हो, मैंने कृपा कर लाए, प्रेमी भगत कहता है कि महाराज अच्छी अच्छी चीजें प्रेम दो, लाए तो मुर्दे के लगाते हैं, मुर्दा होता है उसे बाजे लगा बाजे, तो वो लगा दो महाराज, आपके बिना शरण हो जाए बस। मेरे तो बढ़िया बढ़िया मशीने मांगते देर लगा मत लगा दो, निरंतर आपके प्रेम की स्वाद जगती रहे भीतर में, जन्म होता रहे, भगवान के बिना नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, बात नहीं स्वाद है, विशेष पदार्थ बात ही कर रही, कोई सब बात नहीं कर रही। नारायण लगन में यह पांचों अनुसूता है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत वीर बात। तो मैं तो ऐसा हूं, इस वास्ते कहा कि मेरे को राज दे दोगे ना, ये पृथ्वी शत्रु से जाएगी, पृथ्वी अपनी जगह नहीं रहेगी, ऐसे अदम के राज में कैसे रहेगी। राम जी ने कहा भरत भूमि रे राहुल, राम जी बात है, राम जी के भरत भूमि रे राहुल रखी, अब भेद तुम्हारी रखी रह रही है, भरत जी नहीं मानते उसे राज दे वो शत्रु से, मैं पात्र नहीं हूं, कह कहे बैठा हूं, अरे मेरे पास में सब ये सब अनु सब मेरे पास से हुआ, कह कहीं मान थोड़ी जा रहा, मेरे राज तो मेरे सहना भरती को राज होगा, माँ क्या कर रही है, माँ तो वैसे वैसे मार नहीं है, मेरे राज हुआ तो सब अनंत जाए तो मैं हूं, माँ थोड़ी है, माँ तो मेरे लिए सहायता करी, दोषी मेरा हूं, भगवान कहे तुम निर्दोष हो, जो कोई दोष है तुम्हारा दोष माने गलती करते हैं, क्या कहा जड़ते शनि को दोष दे भाई ऐसा है, तुम्हारा दोष दे भाई जाय लोग परलोक नसाई, जाय लोग परलोक उस समय में निशान राज को भी था और लक्ष्मी जी थे, लक्ष्मी जी ने गुरु आदि क्या किया, वर्जी कुटिल रहे, निश्चित राज करना चाहते हैं, निशाल गए बाद में पहले जान देंगे, लक्ष्मी जी हुए तैयार, अब लक्ष्मी जी में राम जी ने कह दिया तो फिर उपाय क्या कि तुम्हारा नाम दे नशा, तो ऐसे बताया मिटे ही पाप प्रपंच सब अखिला मंगल भार, लोक परलोक सुख मन में भरत भरत भरत भरत भरत भरत भरत भरत और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय भरत भरत भरत भरत, ये बात है महाराज, पढ़ लो लोक पढ़ लो सही दोनों, या लोग लोग भी हो जाएगा, समझता हूं तुम्हारा ये समझे, लक्ष्मण जी ने और निहत राज ने समझे, हम दोनों दूर दृष्टि की वर्जी पर भगवान को प्रेमी भगत प्यारा बहुत रहता है, अरे प्रेमी भगत के भीतर अभिमान होते ही, वे जान नहीं राम कुटिल लोग घर गुरु साहिब स्वीकार करते हैं, स्वीकार भगवान का भक्त स्वीकार नहीं करता है, पर जी मेरा स्वीकार करते हैं। राम जी अपने मन में कुट समझे लोग गुरु साहिब द्रोही है, तो मेरा तो मन भगवान के चरण रति में नहीं जा। दोष डरते नहीं है, जाने राम कुटिल कर मोही, कम कुटिल चिन्ह बताते साथ में कपटी कुटिल मोही प्रभु चिन्ह समझ गए। इस बार साथ में नहीं गया, भगवान जान गए इस बात को, भगवान आजाद वही है चिन्ह ताते साथ सामने तो बने राम नहीं मानो लोग, अपना तो अपना काम है। पपीहा होता है वो बूंद चाहता है, उस पर भले पत्थर बरसाओ ओड़े बरसाओ जोर जो हवा चले झंझावात झंझावात और सवृष्टि का वृष्टि सहित होता है झंझावात जोर से अपर हुई न पर न पर पर सहने मुश्किल हो जाए। जो शीत सहने वाले हैं वे भी कहते हैं कि शीत सहना सुगर है, परंतु भरसा भर शीत वजन बड़े पर सजोर पसंद शीत जगह हवा वह सहने मुश्किल न पर झंझावात सवृष्टि का सवृष्टि वृष्टि है नहीं शायद वायु होता है उसको झंझावात कहते हैं, तो सब सहेंगे हमारा तो मन एक रे जैसे पपीहे के ऊपर झंझावात आवे ओला बरसे पंख तोड़ देवे गिर जाए उड़ नहीं सके तो भी पिया तो पानी तो वही पीना है बोल तो उसे पानी पिया आदमी पपिया कहता मैं तो वही पीना है। पपिया के ऊपर लगी बाज की झपट जो गिर गया नीचे गंगा जी वो पीस लिया पानी नहीं चला जाएगा। जिस गंगा जी को संसार पूजी मानता है और नमस्कार करता है दर्शनम दृष्टवा जन्म शतम पापम 100 जन्म का पाप हुआ दर्शन करने से, गंगा माई का दर्शन करने से 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाए मैं पपिया कर देता है वो मन से आ जाएगा। ऐसे ऐसे धन रति मोरे आनंद अनुग्रह तो रे कृपा से पड़ेगा, हम योग्य नहीं है हम पात्र नहीं, तब कृपा से आते पात्र होते तो बढ़ता प्रेम अनुग्रह आपके अनुग्रह से कृपा से हो जाए। तो भक्त लोग ऐसे होते हैं भगवान के प्रेमी अवगुणों शब्द हमारे गुण सब भगवान के गुण तुम्हार माने निज दोषो गुण तुम्हार माने निज दोषो जे तुम बात सब दोष गुण सब राम हर गे दोष हमारा सब तरह भगवान का भरोसा है। कैसी विदेश बात है आज से करे सो राम जी कैसे तो कर गए संत भूली बने सो भाग की ऐसी उदाहरण ऐसी उदाहरण तब कुछ बिगड़े ना ही उस सेव की लाज प्रतिज्ञा रहे साई संत दास मैं क्या कहूं कह गए संत अनंत आज से करो राम जी कैसे संत आज से करो राम जी कैसे तुम का संत भूडी बढ़े स्वभाव अपनी अपनी वहां पड़े ऐसी और धारण तब कुछ बिगड़े ना ही उस सेव की लाज प्रतिज्ञा के साई उसी सब सब प्रति संत दास मैं क्या कहूं कहेंगे संत आनंद आज ही कर राम जी के सतगुरु संत ये बात तो भगवान के भक्त होते हैं बड़े विचित्र होते हैं भक्तों की महिमा विचित्र की कोई जान नहीं सकता भगत कभी अपने असपना देखता नहीं बुरे ही रहती नहीं ऐसे दशा देखता नहीं ऊसा हो गया कि नहीं दोनों से ऊसा उठ गया बुरे तो रहते नहीं ऐसे देखता नहीं बुरे दिखते नहीं गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तु जीता गुण दोष दृष्टि हुआ है दोष है दोष है गुण दृष्टि भी दोष है दोष दृष्टि भी दोष है गुण या गुण तात सुनो माया कर गुण दोष अनेक गुण या उभन देखिए दोनों दोष गुण नहीं दिखता देखिए स्वामी गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भाई भर जीता भगवान में एक प्रेम रंग भगवान में श्रद्धा हमारे तो भगवान ने मोरे शरण राम की पन ही पते गीत होता है गीत दृष्टि तेज होती है इस बात के राम जी शरणों की लेखा को चिंतन करे दुष्चिंतन का शरणों का गीत राज के शरणों की रेखा दृष्टि तेज होती है ना जैसे कहा आगे पूरा गीत पति देखा सुमिरित राम चरण दिन रेखा तेज होती है दशरथ जी मना चो ये मौका नहीं मिला दाह क्रिया भगवान ने करी पानी भगवान ने दिया उस जंगल में पद्मपुराण माता है भगवान ने श्राद्ध किया जो मैं लेख आता है पिता को पिंड देना चाहिए जिस अन्न को मैं खाते हैं शुद्ध वो पिंड दिया जाए तो राम जी फलाहारी थे धन आई थे नहीं पिंड दिया हैजा के लिए ऐसे पछताप किया पछताप हुआ अब शास्त्र ने कहा कि जो अन्न खावे वो ही पिंड देवे तो हम फल ही खाते हैं एंगूदी फल ऊंदी ने फलिया बड़े पिंड पिंड दिया तो दशरथ जी में प्रकट हो गए दशरथ जी प्रकट हो गए सीता जी बैठा था पास में छठ चला गया राम जी भी दिया थे राम जी कह रहे कैसे चलेगा कि आप पिताजी आ गए ससुर आ गए सामने तो ससुर कायदा रखा नहीं इस बार लोग घूमने घूमते आए पद्मपुरा में दिखाए पद्मपुरा में आता है चट घूट रहा ऐसा फल देने का संकोच हुआ राम जी को और दशरथ ने पत्र प्रकट होकर लिया प्रकट हो भाव है भाव जो पिंड में राजा के लायक होता है भाव है इस बात से दशरथ जी बाहर प्रकट हो गए लता के पीछे रह गए सीता जी ससुर आ गए ससुर ससुर कायदे रह गए थे प्रेमी बता क्या क्या बात निराल ढंग की बात है निराल भगवान और भगवान के प्रेमियों की बात कोई आ जाती कह देते भाई, क्षमा करेंगे प्रेम करेंगे, अनधिकार चेष्टा करता है ना भगवान क्षमा करते हैं, तभी कम सोता है मना तो भैया कोई पद गा दे कीर्तन करते है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 30 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम